i dużego AGD w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed mgłą w 8 województwach. CBA zatrzymało w Szczecinie 2 osoby w sprawie korupcji przy dostawach paliwa do tamtejszej elektrowni. Na Zamku Królewskim w Warszawie wieczorem wyjątkowa wystawa. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silną mgłą dla 8 województw. Ostrzeżenia dotyczą zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wschodnich i południowych powiatów województwa mazowieckiego, lubelskiego, północnych powiatów Podkarpacia, wschodnich powiatów województwa świętokrzyskiego i północnych powiatów Małopolski. W tych rejonach przewiduje się wystąpienie gęstych mgieł, miejscami ograniczających widzialność do 100 metrów. Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteo. Agenci CBA zatrzymali w Szczecinie 2 osoby w sprawie korupcji przy dostawach paliwa bioenergetycznego do zespołu elektrowni Dolna Odra, elektrownia Szczecin. Piotr Kaczorek z CBA wyjaśnia, że w zamian za łapówki przyjmowano surowiec, który nie spełniał wymogów jakościowych i norm technicznych. Krótko mówiąc, biomasa wcale nie była bio. Agenci ze Szczecina zatrzymali 2 osoby podejrzane w tym śledztwie, biznesmena prowadzącego działalność w zakresie paliwa bioenergetycznego oraz kierowcę dostarczającego taką fałszywą biomasę. Oni usłyszeli już, powtórzę, zarzuty o charakterze korupcyjnym. CBA poinformowało, że są to kolejne osoby zatrzymane w tym śledztwie. Wcześniej funkcjonariusze CBA w Szczecinie zatrzymali w tym wątku 45 osób. Profesor Jan Majchrowski złożył do rektora Uniwersytetu Warszawskiego wniosek o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej profesora Wojciecha Sadurskiego. W odpowiedzi kierujący Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych profesor Marek Wąsowicz złożył wniosek o wszczęcie wobec Majchrowskiego postępowania dyscyplinarnego. Decyzja spowodowała, że profesor Majchrowski zdecydował się na upublicznienie swojego listu, który wcześniej wysłał do rektora UW. Tłumaczy w nim, że przyczyną złożenia wniosku były agresywne wypowiedzi profesora Sadurskiego w mediach wobec władz państwowych, których uznał za swoich przeciwników. Zdaniem profesora Majchrowskiego, profesor Sadurski uporczywie narusza godność nauczyciela akademickiego, a także zasady etyki. Z tego powodu profesor Majchrowski przyznał, że nie rekomenduje swoim studentom zajęć z nim. Na Zamku Królewskim w Warszawie wieczorem otwarta zostanie przekrojowa wystawa na stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, zatytułowana Znaki Wolności, o trwaniu polskiej tożsamości narodowej. W uroczystym wernisażu weźmie udział prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. Polskie Radio jest partnerem. Niemal 500 dzieł sztuki polskiej, do tego filmy, instalacje i ścieżki dźwiękowe. Ekspozycja zajmie 30 sal Zamku Królewskiego. Jak mówi dyrektor zamku profesor Wojciech Fałkowski, wystawa będzie wielka nie tylko rozmiarem. Zaczynamy od takiej panoramy polskich dziejów stworzonej przez Jana Matejkę. Później to będzie Konstanty Laszczka, Maksymilian Gierymski, Malczewski, a kończymy na Antonim Rząsie. Do przedsięwzięcia włączyło się Polskie Radio. Na wystawie prezentowane będą nagrania z radiowego archiwum ważnych momentów historii najnowszej, ale i te sprzed wojny, mówił wiceminister kultury Jarosław Sellin. Wiadomo, że archiwum nagraniowe Polskiego Radia jest znakomite. Można usłyszeć Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, Sikorskiego i Starzyńskiego. No tych wszystkich, których kiedy radio zaczęło funkcjonować, już wówczas nagrywano. Według organizatorów wystawa pozwoli zwiedzającym dotknąć sedna najważniejszych wydarzeń historycznych 200 ostatnich lat. Od Legionów Polskich na politycznym przełomie 89 roku kończąc. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurny i mglisty poranek w całym kraju, na termometrach od 4 stopni w Suwałkach, Białymstoku i Kielcach do 9 w Toruniu i Koszalinie. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 15 stopni. Tyle będzie w Katowicach, Rzeszowie i Zakopanem. W tych miastach także przejaśnienia. W pozostałej części kraju do końca dnia pochmurno. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wyglądacie bardzo pozytywnie. Zaczynajcie. Start nagranie. To jest wasza opowieść, słyszę to, widzę to i to jest świetne. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. Wszyscy jesteśmy z kosmosu, jesteśmy muzycznymi kosmitami. Cieszę się po wysłuchaniu was. Dziś kolejna odsłona konkursu na antenie Trójki. Start nagranie tuż po 22. Przede wszystkim brawo za odwagę.

kolejną piątkową zabawę w głosowanie na listę przebojów. Dziś listę przebojów po godzinie 19 poprowadzi dla Państwa ze studia Przemyśliwieckiej 357 Marek Niedźwiecki. W jego imieniu bardzo zapraszam już teraz. No ale na razie proszę o głosy na dzisiejszą listę. Proszę jakoś poukładać ładnie utwory, żeby nam się wieczorem przyjemnie słuchało. No ale zaczynamy od jednego z utworów do głosowania. Jest to taki utwór nieoczywisty. Poszperałem wczoraj w tym zestawie do głosowania i można tam znaleźć na przykład takie przyjemności jak Hash Pipe, zespół Toto. To jest zespół Toto, Hash Pipe. Znajdą Państwo ten utwór w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę. Przypomnę tym z Państwa, którzy być może debiutują w roli oddających głosy, że całość tego zestawu znajdą Państwo na stronach internetowych. Proszę wybrać 10 utworów z tego zestawu, które się Państwu najbardziej podobają, zaznaczyć i wysłać do radia, a wieczorem dzisiaj po 19 Marek Niedźwiecki przedstawi wyniki kolejnego głosowania. Zamykamy głosowanie jak zwykle w samo południe dziś. A zatem jeszcze godzina i 45 minut, jeśli dobrze spoglądam na zegar. Prosimy o głosy, o wspólną zabawę. Teraz natomiast, gdyby ktoś z Państwa chciał zdobyć naszą płytę tygodnia, to jest taka okazja. Proszę tylko wysłać do radia SMS zawierający imię, nazwisko i adres pocztowy, bo te płyty będziemy Państwu wysyłać. Pablo, Paweł i Ludziki.

man who tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling for all the jealousy I caused you. The snake's the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Mam nadzieję, że Państwo uważają podobnie jak ja, że po latach ten utwór brzmi tak samo dobrze jak wtedy, kiedy był na liście, a było to w 520 notowaniu 7 lutego 1992 roku. Niezawodny Mick Hucknall, Simply Red i utwór zatytułowany Stars. Teraz z przyjemnością informuję, że płyta tygodnia Pablo, Paweł i Ludziki zostanie wysłana do Moniki, do Gniezna i do Artura, do Częstochowy i Państwu życzę oczywiście dobrego słuchania. No a my zostajemy jeszcze w tym notowaniu 520 i wspominamy na 11 pozycji wtedy No Son of Mine, Genesis. I could call mine. Jakaś naprawdę wielka fanka Mika Hacknalla po emisji utworu Stars Simply Red napisała, że tak, to może pan wspominać do samej 12. No nie, do 12 nie będziemy wspominać, jeszcze pojawi się kilka utworów, na które mogą państwo oddać głosy, bo przypominam, półtorej godziny jeszcze na głosowanie na dzisiejszą listę, którą poprowadzi po 19 Marek Niedźwiecki. W jego imieniu jeszcze raz zapraszam. Ale na chwilę zatrzymamy się jeszcze w tym 520 notowaniu z lutego 92 roku, dlatego że rzeczywiście ładnie grało to notowanie. Pierwszą dziesiątkę otwierał Michael Jackson. Lubię ten utwór Michaela, po pierwsze dlatego, że jest świetny, a po drugie chyba trochę za sprawą wideoklipu i tego młodego człowieka, który występował w tym wideoklipie, bo jak mi się wydaje, łączy nas zamiłowanie do gitarowej, dobrej, ostrej muzyki. Wtedy na 10, w 520 notowaniu Michael Jackson, Black or White. Being a color. Za każdym razem, kiedy to słyszę, szaleję. Oszalałem i dziś. Black or White, Michael Jackson. I przypomniało mi się, kiedy słuchaliśmy tego wspólnie na żywo na warszawskim Bemowie, kiedy był gościem w Warszawie. No to tyle wspomnień na razie z 520 notowania listy przebojów programu trzeciego, ale zwolenników odnawiania starych list przebojów zapraszam jeszcze na drugą godzinę, bo w drugiej godzinie, zaraz spojrzę, będziemy dziś przypominać notowanie archiwalne numer 305 ze stycznia 88 roku. I już teraz z tytułem zanęty i zachęty powiem państwu, że wtedy lista też grała cudownie. A żeby dzisiaj grała cudownie, proszę głosować. Jeszcze godzina i 25 minut na głosowanie. Z tego zestawu wybieram teraz do prezentacji utwór zatytułowany Odpowiedź. Śpiewa Mela Koteluk. Wiem, pomyliłem tytuł piosenki i dlatego przepraszam i państwa, a przede wszystkim twórców tego utworu. Ten utwór jest zatytułowany Odprowadź. Moje kurze oczy podpowiedziały mi coś zupełnie innego. Odprowadź Mela Koteluk w zestawie do głosowania na listę. W zestawie znajdą państwo także utwór Evil Mama i oczywiście gra i śpiewa Joe Bonamassa. We'll be right back. Evil Mama, Joe Bonamassa w zestawie do głosowania na listę. Jestem przekonany, że na koncertach ten utwór brzmi jeszcze 3 razy lepiej. Tak, myślę o koncertach Bonamassy w Polsce, bo mam nadzieję, że się spełni. Na pewno nie w tym roku, ale mamy przecież do dyspozycji cały nowy 2019 rok. I tam Joe może sobie wybrać dowolny miesiąc, dowolny czas i dowolne miejsce, a polscy fani jego grania na gitarze na pewno się tam pojawią. Wiem, że wiem o tym, bo byłem na ostatnim koncercie Joe w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu i było tłumnie. I byli nasi słuchacze z całego kraju. Na dziś zobaczymy, jak sobie poradzi na liście lista po 19. Marek Niedźwiecki zaprasza. No a teraz jest za 15:11, w związku z tym zaprasza nas jak co tydzień Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To zdecydowanie spokojniejszy w stosunku do poprzednich weekend w kinie. Dziś tylko 6 premier. I sądzę, że szczególne powody do satysfakcji będą mieli najmłodsi i tylko nieco starsi widzowie. Zapewne wciągnie ich i rozbawi akcja animowanej komedii przygodowej Klakson i spółka. Jej bohaterami są samochody zamieszkujące wielką metropolię. Pościgów na drogach więc nie zabraknie, szczególnie że miastem próbuje rządzić gang wielkich ciężarówek. Do kategorii kina familijnego zaliczyć można też przygodowy film Alfa. O tyle niezwykły, że jego akcja rozgrywa się 20 tysięcy lat temu w epoce lodowcowej. Młody bohater wystawiony zostaje na poważną próbę, zmuszony jest do samotnej walki o przetrwanie. Jego jedynym sprzymierzeńcem staje się wcześniejszy agresor, czyli wilk. I ciekawostka, w tej dużej amerykańskiej produkcji jedną z głównych ról zagrał Marcin Kowalczyk. Odgrywamy tam plemię Solutrian, czyli ludzi z epoki lodowcowej, którzy próbują przetrwać. No jak się komunikujecie w tej epoce lodowcowej? Za pomocą języka stworzonego specjalnie na potrzeby filmu z pełną gramatyką, który nazywał się językiem kromaniońskim. Te kwestie, które tam musieliśmy fonetycznie powtórzyć, to była też świetna zabawa, żeby tak oswoić ten język, żeby brzmiał organicznie i żeby naprawdę zbudować wrażenie tego, że właśnie tym językiem się posługuje. To nie było małe zadanie. Spędziłem tam 3 miesiące tak naprawdę. Prawie codziennie byłem na planie, ponieważ to było dla mnie szalenie interesujący proces i też ekipa była cudowna. Równie młody jest bohater kolejnej premiery. Szef Flynn, najmłodszy kucharz świata, to pełnometrażowy dokument właśnie o sensacyjnej w dziedzinie kulinariów karierze amerykańskiego nastolatka. A w tle zazdrość tych trochę starszych i skomplikowane relacje rodzinne. Polska dziś premiera to kolejna komedia romantyczna, czyli Planeta Singli 2. Udało się raz, to czemu nie spróbować raz jeszcze? Z tego zapewne założenia wyszli producenci filmu. Powracają więc znani już bohaterowie i aktorzy, pojawiają się nowi i oczywiście nowe problemy w stabilnym, jak się wydawało po obejrzeniu pierwszej części, związku głównych bohaterów. Ostatnie dwie dzisiejsze premiery to produkcje z Danii. Świąteczne przeboje to również komedia, choć już na pewno nie romantyczna. I zarazem film, który wyjątkowo wcześnie w tym roku, choć w specyficzny na pewno sposób, wprowadza nas w nastrój świąt Bożego Narodzenia. Rodzinna Wigilia do najprzyjemniejszych jednak należeć nie będzie. Można byłoby zaryzykować twierdzenie, że świąteczne przeboje to duński odpowiednik Cichej Nocy Piotra Domalewskiego, z tą wielką różnicą, że tu zaakcentowany jest przede wszystkim humor i absurdy sytuacyjne. Winni, również zdanni, to już pełen zwrotów akcji thriller. Wszystko zaczyna się w momencie, gdy operator linii alarmowej odbiera telefon od porwanej właśnie kobiety. Połączenie zostaje gwałtownie przerwane i napięcie już tylko rośnie. Ku radości widzów, bo to film, który zdobył już choćby nagrodę publiczności na ostatnim festiwalu Sundance. Może będą i kolejne wyróżnienia, bo właśnie startuje w konkursie debiutów reżyserskich rozpoczynającego się jutro festiwalu Camera Image. A mówię o tym nie przypadkiem, bo jeśli komuś mało dzisiejszych, ma szansę jeszcze zaliczyć mnóstwo premier przez cały kolejny tydzień w Bydgoszczy. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński, a my wracamy do utworów, na które mogą Państwo oddać głosy. Na co Państwo dzisiaj głosowali? Bo ja głosowałem i tydzień temu, i dziś na Bedford School. Grzegorz Turnał. I never got mad at Bedford School.